Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in 66. suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Ey peygamber. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niye haram ediyorsun? Tebtegi merdate ezvacik. Ay ses gelmiyor mu? Tamam. O zaman şeyde bir problem var öyleyse. Evet. Şimdi nasıl? Tamam. Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi eşlerinin rızasını arayarak neden haram ediyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mısır'dan bir cariye hediye edilmişti. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in kızı Safiye'nin evinde onun yokluğunda cariye ile birlikte olmuş. Safiye bundan çok rahatsız olmuştu. O da bu cariyeyi kendime haram ettim demişti. Onun üzerine inen ayet: Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi neden kendine haram ediyorsun? Eşlerinin rızasını gözeterek diyor. Şimdi peygamberlerin haram kılma yetkisi var mı yok mu? Hep tartışılır biliyorsunuz. Bunları tartışanlar birçok ayeti kerimeyi yanlış anlama durumunda olurlar. Burada iki husus var. Birisi peygamber bir şeyi kendisine haram eder mi etmez mi? Yani bir peygamber haram koyar mı koymaz mı meselesi. İkinci husus da kölelik ve cariyelik meselesi. Gerçi kölelik, cariyelik konusu ayetlerde geçmiyor ama hani mariye vasıtasıyla o Mısır'dan hediye edilen cariyenin adı Mariye idi. Ondan bahsettiğimize göre onda, kölelik ve cariyelikten de birkaç kelime etmek gerekir. Şimdi buradan anlaşılıyor ki peygamberimizin bir şeyi haram kılma yetkisi yok. Helalı ve haramı belirleyen Allah-u Teala'dır. Peygamberin yaptığı da onları açıklamaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir nebi, bir de rasul kelimeleri vardır. Nebi bizim peygamber dediğimiz kişilerdir. Onun için bütün peygamberler nebidir. Peygamberlerin şahsına verilen isim nebilik. Yani şahsına verilen vasıf nebiliktir. görevleri gereği kendilerine verilen isim de Rasul'dür. Bütün Rasuller Nebi'dir. Yok, bütün Nebiler Rasul'dür, ters söyledim. Bütün Nebiler Rasul'dür. Allah'ın bütün Nebileri Rasul, Allah'ın Rasulüdür aynı zamanda. Yani bizim peygamber olarak bildiğimiz zatların tamamı hem Nebidir hem Rasul'dür. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Allahü Teala ve hatemen nebiyyin diyor. Nebilerin sonuncusu diyor. Ama Rasul kelimesi daha genel bir kelimedir. Yani elçi demektir. Peygamberler Allah'ın elçisidir. Bu elçilik devam eder. İnsanlar da ya peygamberin elçisi olarak ya da bir başka kişinin elçisi olarak vazife yaparlar. Mesela Yasin suresinde وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَّةِ onlara örnek olarak o şehir halkını göster diyor. Oraya iki tane elçi göndermiştik ve üçüncüsüyle de kuvvetlendirmiştik deniyor ki bunlar peygamber değil. Peygamberin gönderdiği elçilerdir. Kur'an-ı Kerim'de bu manada çok kelime geçer. Ama onların hiçbirisine nebi denmez. Nebi dendiği zaman Muhammed Aleyhisselam'a da diğer peygamberlere de nebi kelimesiyle hitap edildiği zaman bu onun şahsını ilgilendiren bir konudur. Tabi onun şahsında diğer Müslümanlar için de örnek olabilir. Şahsını ilgilendiren bir konudur. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen nasıl haram kılarsın, niçin haram kılarsın? Muhammed Aleyhisselam Resul sıfatıyla bir şeyi haram kılsaydı, o haram olurdu. Resul ne demek? Elçi demek değil mi? Elçi, kendisini elçi olarak gönderenin söylediğini söyler. Farklı bir şey söylemez. Ama o elçi insan da olduğu için, insan olarak konuşunca nebi konuşuyordur. Elçi olarak konuşunca da Resul konuşuyordur. Dolayısıyla Resul sıfatıyla haram kılma yetkisi vardır. Niye? Çünkü kendi haram kılmıyor ki. Onu elçi olarak gönderen haram kılıyor. Kendisi onu açıklıyor sadece. O açıdan A'raf suresinin 159 galiba. Bu ayeti bir açalım. ...157'ymiş. Şimdi bakın... ...ellezîne yettebi'ûne rasûlen nebiyye. Onlar... ...Rasûl nebiye... ...uyuyorlar. Çünkü nebi olmayan Rasûl de var dedik ya... Yani birisi bugün herhangi bir kimse Allah'ın peygamberinin getirdiği Kur'an'ı olduğu gibi anlar, kavrar, insanlara anlatırsa o zaman Allah'ın Resulü'nün Resulü olmuş olur. Yani peygamberimiz olsaydı ne yapacaksa o görevi yapmış olur. Ama nebi olmaz. Yani Allah'tan vahiy alan, Allah'ın elçiliği göreviyle görevlendirilmiş olan bir kişi değildir. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Ümmi peygambere uyanlar. Ümmi Resul Nebi'ye uyanlar. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ Onu kendi yanlarında bulunan Tevrat'ta yazılı bulacaklar. Bel İncil'i İncil'de. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ O onlara marufu emreder. Rasul. Çünkü maruf yani iyi, güzeli Allah'tan alır, bildirir. Ümmi olduğu için bir yerde eğitim görmüş, öğrenmiş falan değil. Ama Allah-u Teala ona meseleyi bildiriyor ve o da anlatıyor. Yani elçi olarak Allah'tan aldığın insanlara uğraştırıyor. Ve yenhâhum anil munkeri, onları kötülüklerden engeller, yani yasaklar. Ve yuhillu lehumut tayyibat, onlara temiz şeyleri helal kılar. Rasul sıfatıyla. Temiz şeyler helaldir dediği zaman bu söz kimin sözü olur? Onu Rasul olarak gönderenin sözü olur. Ve yuharrimu aleyhumul khabait, pis şeyleri de onlara haram kılar. Şimdi bakın, bu ayetin başında Rasul en-Nebi kelimesi geçiyor. Rasul olarak helal kıldığı şeyler aslında Allah'ın helal kıldıklarıdır. Çünkü Allah Rasuller için şöyle diyor: ve ma ala rusuli illel belâh. Elçilere tebliğden başka bir görev düşmez. Elçi görevi olarak bir şey söylüyorsa o Allah'tan aldığını tebliğ ediyordur. Ama nebi olarak, bir insan olarak konuşuyordur nebi. Bak, Rasul olarak haram kılar ifadesi var, yuharrimunun faili. Ama nebi olarak niye haram kıldın diye uyarılıyor. Değil mi? Çünkü nebi olarak hareket ettiği zaman kendiliğinden hareket eder. Rasul olarak hareket ettiği zaman sadece Allah-u Teala'nın sözünü insanlara iletir. Er-Rasul en-Nebi ise zaten gene aynı şeydir. Rasul demektir. Allah'tan aldığını insanlar anlatıyor. Şimdi bu açıdan dördüncü cüzü anlaşılabildi mi? Yani bu biraz çok bu Rasul ve Nebi kelimeleriyle ilgili çalışmayı Mehmet Huzi Hoca yaptı. Allah razı olsun. Bizi de o konuda epeyce ilgilendirmiş oldu. Ona teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Sağ olsun. Fakat tam oturdu. En azından benim kafamda oturdu. Bilmiyorum. Burada hocalara soralım. Sizlerin zihninde de oturdu mu? Yani tamı tamına oturuyor değil mi? Şimdi hayır, her Rasul Nebi değildir. Sen Rasul olabilirsin ama Nebi olamazsın. Her Nebi Rasuldür. Rasul elçidir. Nebi yüksek yerden haber veren kişi demektir. Allah'tan haber veriyor. Her haberciye Nebi denmez. Şimdi yani imam diyoruz bir insana, o camide namaz kıldırırken de imam, kıldırmadığı zaman da imam değil mi? Namaz kıldırırken yaptığı görev de imamlık görevi. İşte şimdi nebi Allah'tan bir söz anlattığı zaman da nebi, anlatmadığı zaman da nebi. Ama Allah'tan bir söz anlattığı zaman hem nebi hem Rasul oluyor. Rasul sıfatıyla Allah'tan aldığını insanlara bildirince o söz onun sözü olmuyor. Allah'ın sözü oluyor. Ama nebi sıfatıyla hareket edince, yani sadece nebi kelimesi geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de, orada Rasul olmayabilir. Yani peygamber bir insan olarak, mesela ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacik, ey peygamber, eşlerine şöyle söyle. Sadece onu bağlamayabilir de, biz de bağlayabilir de, ama mesela eş kelimesiyle birlikte söylüyor, nebinin eşi olur, Rasulün eşi olmaz. Yani insan olarak nebinin bir eşi olur, evli olur. Ya eyyühen nebiyyü idâ tallaktumun nisa'a, işte karılar boşadığınız zaman, nebi olarak boşar. Yani eğer bir nebi karısını boşayacaksa, o nebi olarak, yani bir insan olarak boşar. Allah'ın elçisi olarak boşamaz. Çünkü Allah'ın elçilik görevinde Allah'tan emri alıp insanlara ulaştırmak var. Anlatabildim mi? Biraz ince gibi gözüküyor ama anladıktan sonrası çok kolay oluyor, çok güzel oluyor. Neyse, size nasıl öğrettiklerini sonra konuşursunuz, önemli değil. Şimdi burada nasıl olduğu önemli. Şimdi, dolayısıyla işte peygamberin haram kılma yetkisi var mı yok mu? Nebi olarak yok. Resul olarak var. Çünkü Resul olarak onun yaptığı kendinin değil ki, onun Resul olarak gönderenin yaptığıdır. Haramı bildiriyor, haram kılmıyor. Onun için mesela şu Araf suresindeki o yuharrimu de Allah'ın haram kıldığını bize bildiriyor. Yuhillu de helal kıldığını bize bildiriyor. Burada çünkü Resul sıfatıyla, elçi sıfatıyla kendini elçi gönderenin bildirdiğini bize bildiriyor. Ama nebi sıfatıyla konuştuğu zaman bu defa kendiyle alakalı. Yani Muhammed Aleyhisselam peygamber olmasaydı da evli olduğu hanım hoşlanmadığı için cariyesini kendisine haram kılabilirdi, değil mi? Öyle değil mi? Ama o Resul olmasaydı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hiç haberi olmazdı ve bize de bir şey anlatamazdı. Şimdi o açıdan ben tefsirlerin tamamında zannediyordum. Bugün Mehmet Hoca bazı tefsirlerde farklı olarak görmüş. Şimdi okuyacağım ayetle ilgili olarak. Şimdi benim gördüğüm tefsirlerde farklı bir şey yoktu. Dördüncü cüzün baş tarafını bir açabilirsek. Bakayım sayfaya. 63. sayfa mı? 63. sayfaymış. Şimdi burada bir ayet var. Kullu ta'ami kâne hillen li beni İsrail'e illa ma harrama İsrail'u ala nefsihi min kabli en tunezzele tevra. Şimdi az önce bize Nebi'yi şöyle öğrettiler, Resulü böyle öğrettiler diyordunuz ya, o kavram kargaşası sebebiyle bu ayette anlaşılamayan ayetler arasına girmiştir. Çünkü Resul'ün haram kılma yetkisi var. Çünkü kendiliğinden konuşmaz. Kendi sözünü anlatırsa zaten ona Resul demez ki. Değil mi? Gönderenin sözünü anlattığı zaman Resul denir. O zaman onun, o haram kılmıyor. Allah'ın kıldığı haram bize açıklamış oluyor. Ama önemli değil. Kelimenin faili o geçiyor olabilir şeyde, cümlede. Ama nebi olarak haram kılamaz. Şimdi bu kavram kargaşasından dolayı şu ayet anlaşılamamıştır. Kullu ta'ami kâne hillen li beni İsrail'e. İlla ma harrama İsrail ala nefsihi min qabl an tunzila Tevra. Bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. İsrail'in Tevrat'ın inmesinden önce kendisine haram kıldığı hariç. İsrail dediğimiz kim oluyordu? Yakup Aleyhisselam. Yani Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı ne oluyor? İsrailoğullarına da haram oluyor, değil mi? Verilen mana öyle. Önünüzdeki meallerden bir okuyun. Bakın bendeki mealden okuyorum. Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in nefsine haram kıldığından başka yiyeceğin hepsi İsrailoğullarına helal idi. Bu bir hüküm cümlesi, değil mi? Tevrat inmeden önce İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı dışındaki bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. O zaman ne anlaşılır buradan? Yakup Aleyhisselam haram koyduğu için haram olmuş oluyor, değil mi? Allah değil. Ve kendisi için haram kılmış, bütün cemaatine haram olmuş. Şimdi ayetin devamında ne diyor? Peki haydi Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun eğer doğruysanız. Ne oldu şimdi? Eğer doğruysanız ne demek? Şimdi tefsir kitaplarında bu ayetle ilgili deniyor ki Yakup Aleyhisselam hastalandı. En çok sevdiği deve etiyle deve sütüydü. İyileşirsem bunları kendime haram kıldım dedi. Sonra da İsrailoğulları bunları yememeye başladılar. Peki deliliniz ne? Bu ayet delil olmaz. İşte Nebi ve Resul kelimeleri karıştırıldığı için bu ayette anlaşılamamıştır. Şimdi bakın, meali tekrar okuyorum. Bakayım sizden gelecek tabii tepkileri bekliyorum. Çok tabii olarak. Şimdi ilim adamlarından beklemeyin çünkü onların zihinleri şartlanmıştır. Ben okurken bile kafalarından başka şeyler düşünür, beni duymazlar. Yani çünkü o cevabı zihinlerine tasarlar. Ama siz şöyle şartlanmamış olarak lütfen dinleyin. Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in kendine haram kıldığı hariç bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. De ki getirin bakalım Tevrat'ı. Okuyun. Eğer haklıysanız. Yanlış ispatlama olayı var. Evet, başka? Aksini derken ne? Eğer doğru söylüyorsanız getirin Tevrat. Okuyun bakalım. Tamam. Şimdi Mehmet Bey'in işgalini bir giderelim. Mehmet Bey diyor ki Tevrat Yakup Aleyhisselam'dan sonra indiğine göre Tevrat'ta olmaması gerekir. Olabilir. Kur'an-ı Kerim ondan sonra inmiş ama onlarla ilgili birçok hükümler ifade ediyor değil mi? İçinde taşıyor. İsrailoğullarından bahsediyor bu. Evet. İyi anlıyoruz. Yani epey yaklaşıyorsunuz da tam böyle taşı gediğime koyacak cevabı arıyorum. Aslında Mehmet Bey'in dediği de yanlış değil, sen dediğin de yanlış değil de. Bak bir daha şey yapayım. Bak benim de ifade tarzımdan da bir şeyler çıkarın yani. Ben birazcık şimdi bak. Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in nefsine haram kıldığından başka yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki getirin Tevrat'ı da okuyun bakalım eğer söylediğiniz doğruysa. Hocam hem Tevrat indirilmeden önce diyor hem Tevrat'ı getirin diyor. Yani burada bir haklısı da anlamıyor. Tevrat indirilmeden önce haram olan şey Tevrat'a yazılmış olabilir. İsrailoğullarına haram kılındıysa Tevrat'a yazılmış olabilir. Önemli değil. Neyse, epeyce yaklaştınız, bari ben sizi fazla yormayayım. Zaten yarım saat beni beklediniz. Söyle bakalım. Yani Mansur yakaladı, tamam. Tamam, başkalarının cümlesi ise başına hangi fiili koymak lazım Mansur? Ah, galiba, aferin, çok güzel. Çok aferin demem, benim talebem olduğu için diyorum. Şimdi buranın başında kalu fiili mahsuftur. Yani yazılmamış ama yazılmış gibi kabul edeceksiniz. Bazen dedi, dedim kelimeler tekrarlanmaz biliyorsunuz. İsrailoğulları dediler ki bütün yiyecekler bize helaldi. Sadece İsrail'in kendisine haram kıldığı hariç. O da Tevrat indirilmeden önce öyle olmuştu. Tevrat'ta yani bize yasaklanmış hiçbir şey yok. Önceden İsrail, yani Yakup bir yasaklamıştı, o yasak devam ediyor. Onun için bütün yiyecekler bize helaldir, bize haram olan yiyecek yoktur diye iddia ediyorlar. Yani Allah bize bir şeyi haram kılmaz. Çünkü biz Allah'ın oğullarıyız, sevgilileriyiz. Böyle bir iddiada bulunuyor İsrailoğulları. Allah-u Teala da diyor ki, öyleyse getirin Tevrat'ı bakalım ki Allah'ın size başka yasaklamadıkları var mı? Haklıysanız. Şimdi Tevrat'ı alıyorsunuz, bakıyorsunuz ki bir sürü yiyecek İsrailoğullarına haram kılınmış. Okudunuz mu? Tevrat'ta göreniniz vardır. Tabii. O kadar çok haram kılınan yiyecekler var ki, onlardan haber veren Kur'an ayette var. O zaman bu şu buradan şuraya geliyoruz. İsrail, yani Yakup Aleyhisselam kendisine bir şey haram kılacak. Ve o haramlık da Allah tarafından tasdik edilecek. İsrailoğullarına geçecek. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Haram kılacaksa Allah kılar, helal kılacaksa Allah. Ha, bunu açıklama görevini Yakup Aleyhisselam'a da verebilir, Musa Aleyhisselam'a da verebilir. İstediği Resul ne verir? O ayrı bir konu. Anlatabildim mi? Yani bu Resul ve Nebi farklarının anlaşılmamasından dolayı Resul Allah'ın haram kıldığını açıklar ama Nebi kendiyle alakalı, ailesiyle alakalı, insani ilişkileriyle alakalı konularda daha çok zikredildiği için Nebi sıfatıyla helal ya da haram kılmaz. Ama Resul sıfatıyla haram kılar, helal kılar. Çünkü o kendinin kıldığı helal haram değildir. Allah'ın kıldığı helal ya da haramın tebliğinden ibarettir. Başka bir şey değil. Elbette tabii, yani Allah-u Teala'nın helal kıldığını hiç kimse haram kılamaz. Zaten Allah burada da açıkça peygambere diyor ki Allah'ın sana helal kıldığı şeyi neden haram kılıyorsun? Eşlerinin rızasını arayarak. Yaptığı bu işin yanlış olduğunu vallahu gafurur rahim'den de anlıyoruz. Allah bağışlar ve merhamet eder. Demek ki bu bir suç. Peygamber için. Değil mi? İşte Resulün haram, bu haramdır dediği şey, mesela şu haramdır, bu haramdır diyorsa o, bu pistir, şu pistir şeklinde bir açıklama gibi anlaşılır. Başka bir şekilde değil. Bu bir açıklamadır. Yoksa hüküm koyma şeklinde değildir. Çünkü Resullere düşen sadece tebliğdir, başka bir şey değil. Şimdi ikinci hususu da şey yapalım. Yani cariyelik, kölelik meselesi. Muhammed suresini 47. sure miydi? Evet, 47. sure. 508. sayfa. Burada dördüncü ayette Allah-u Teala şöyle diyor. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Yani savaşta. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onlara baskın geldiğinizde esir alırsanız فَشُدُّ الْوَثَاقِ Esirleri sıkı bağlayın. Çünkü kaçarlar, düşmanı güçlendirirler, tekrar size hücum ederler. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً Esirleri aldınız. Bundan sonra yapılacak olan ne? Ya karşılıksız ya da karşılıklı olarak serbest bırakırsınız. Köleliğin kaynağı olarak bizim bildiğimiz neydi? Savaş değil mi? Yani bizim fıkıh kitaplarında öyle geçer. İslam'dan önce köleliğin birçok kaynağı vardı. İslam bunu teke indirdi. Sadece savaşı köleliğin kaynağı yaptı diye. O konuyla ilgili ayet de budur. Başka ayet yok. Ne diyor? Savaş bittikten sonra yapılacak olan ne? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ Bundan sonra ya karşılıksız olarak serbest bırakırsınız, ev fidaen ya da fidye alarak serbest bırakırsınız. Köleleştirirsiniz var mı? Yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirlerinden hangisini köleleştirmişti? Hiçbirini. Bir kısmını karşılıklı, bir kısmını karşılıksız ne yaptı? Serbest bıraktı. Hep öyle yapmıştır. Peki, bir de şu var. 23. sureyi açalım. Yani siz bunları hep Kur'an-ı Kerim'de göreceksiniz. O bakımdan böyle şey yapıyorum. Tam kavrayabilmek için. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 343. sayfa. Müminler umduklarına kavuşmuşlardır ya da kavuşacaklar kesin olarak. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Bunlar namazlarında huşu içerisinde olur. Sağa sola sallanmaz. Vakarla namazlarını kılarlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُورِضُونَ Boş şeylerden kaçınırlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekatlarını verirler. Zekat için çalışırlar diye birisi mana veriyor. Bu oldukça bana güzel geldi. Yani şimdi ve'atü zekat var. O başka burada zekati fa'ilun. Zekat için çalışır. Yani çalışıp kazanayım ben de zekat vereyim. Vellezînehum li furûcihim hâfidûn ve namuslarını korurlar. İlla ala ezvacihim ve ma meleket eymanuhum. Eşleri ya da sahip oldukları cariyeler hariç. Şimdi sahip oldukları cariyeler demek ki onlarla ilişkide bulunmaları haram değil. Fe innehum gayru melumin. Bundan dolayı ayıplanmazlar diyor. Peki nasıl oluyor? Şimdi köleliğin kaynağını kurutmuş İslamiyet değil mi? Ama kölelikle ilgili hükümler var burada. Kur'an-ı Kerim'de çok var. Kölelikle ilgili birçok hüküm var. Onların azat edilmesiyle alakalı, daha başka onlarla ilgili ilişkileri anlatan hükümler var. Evlendirilmelerini emreden hükümler var. Şimdi buradan ne anlarız? Şimdi siz kendinizi Peygamberimizin Mekke'sinde ya da Medine'sinde kabul eden. Her tarafta köleler var, cariyeler var. Evet sen köle edinmemişsin ama köleler var öteden beri. Sen topluma yeni köleler katmıyorsun. Ama mevcut köleleri de azat etmen gerekmiyor. Şimdi şöyle düşünün. O köle dediğiniz, cariye dediğiniz insanlar ailelerinden kopmuşlar, ülkelerinden kopmuşlar, tamamen vatansız hale gelmişler. Onlara birisinin sahip olması gerekiyor. Ortada kalamazlar. Ha bunlarla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı düzenlemeler var. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onlara ağır yükler yüklemeyin. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Hatta en son nasihatlerinden birisi ölümünden önce aman ha köleler konusuna dikkat edin diye. Yani hayatın bir realitesi onu olduğu mümkün olduğu kadar konumunu düzeltmiş, hukukunu koymuş. Ama bu köleleri azat edin diye azat edilmeler, hürriyetine kavuşturulmalarında sistemli koymuş. Fakat azat edin diye bir emir vermemiş. Zaten buna güç de yetmez. Bütün dünyada her tarafta köleler var. Siz bir azat etmeye başlayın, baş edemezsiniz. Çünkü azat ettiğiniz köleyle de ilişkileriniz devam ediyor. Bir insan bir köleyi azat etti mi? İster kadın ister erkek olsun o kölenin koruyucusu olmak zorunda. Yani azat edildikten sonra bile. Çünkü o kölenin orada bir ailesi yok. Dolayısıyla o kölenin ailesi konumunda. Bir yerde bir şey yapsa, suç işlese, tazminat gerektiren bir suç işlese, onun tazminatını gelir, azat edenden isterler. Yani kurtulamıyorsunuz. O zaman öyleyse bunlara bir statü getirmek lazım. İslamiyet köleliğin kaynağını kurutmuş. Ya da şöyle söyleyelim. Kendisi topluma yeni köleler katmıyor. Mevcut köleleri de ıslah ederek azaltıyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mısır'dan gönderilen cariye Mariye, adı Mariye. Peygamberimizin onu azat etmesi gerekmiyor. Kendisi hediye olarak gönderilmiş. Ondan da bir oğlu olmuş. Allah da helal kılmış. İbrahim adında oğlu olmuş. İşte Allah'ın kendisine helal kıldığı bu cariyeyi haram kıldığı için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz uyarıyor. Senin böyle bir yetkin yoktur demiş oluyor. Çünkü ancak Allah'ın verdiği bir hükmü insanlara tebliğ edebilir. İnşallah anlatabilmişimdir. Neyse bir namaz kılalım. Saat 8:10 geçiyor. Yok vakit bir ayrı geçiyor. Namaz kılalım ondan sonra. Biraz erken geliriz. Saat 8:20 geçer. Biraz afiyet için anlatıyorum.